Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. En helt ny og frisk handelsuge ligger for vores fødder en uge, som ja, endnu bringer en skov af regnskaber. Kongen af nøgletal, non-farm payrolls fra USA, og så skal vi jo også lukke af for en vanvittig dårlig måned på aktiemarkederne. De næste 55 minutter, der skal vi også tale om robotinvesteringer og kunstig intelligens. Det skal vi sammen med dig, Lars Skovgaard, investeringsstrateg fra Danske Bank. Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Lars, du har jo været med i de her finansmarkeder igennem adskillige år, nærmest hele din karriere. Hvor slem er den her efterårsstorm, som vi ser lige præcis her i 2018 i forhold til de mange andre storme, du har set på aktiemarkedet? Den er ikke en af de værste, men det føles altid, når man står midt i den, som om det er en af de værste, men det er det ikke. Og det er helt normalt, at oktober måned, specielt for amerikanske aktier, giver noget uro. Faktisk er det noget, der sker hver år. Det er den måned, der er højst volatilitet i. Det, der selvfølgelig har ramt os lidt mere, det er danske aktier, før det begyndte at falde. Ja, vi vender tilbage til dig lidt senere, Lars. Vi skal tale altså som sagt robotter og kunstig intelligens. Vi skal også tale om jeres generelle syn på markedet, men alt det og meget mere lige om lidt. Vi skal selvfølgelig også lige åbne markedet. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig også. Ja, tak. Det står du for. Hvad er det for et marked, vi lukker op til? Jamen, det er faktisk positivt, og det er jo egentlig lidt sjovt, men det kan være, der på grund af, at der har været gode nyheder ude i løbet af weekenden. Men, hvad er det for gode nyheder? Jamen, det var blandt andet, IBM køber Red Hat, for eksempel. Det kunne være og HSBC, det var også meget godt regnskab at stige ud på børsen i Hongkong og sådan noget. Det kan godt være, det sådan, ja, og så, som du selv siger, så er vi ved at være slutningen af måneden, så nu er vi på vej i en ny måned, så kan det godt være, at vi skal have aktien til at stige, bare for at det skulle være lidt sjovt. Nej, altså spøj til side. Amerikanske markeder lukkede nærmest blodrøde igen, og vi har jo fået klippet noget af den her gevinst og det her optur af de amerikanske marked, som vi andre har stået misundeligt og spejtet hen til. Når jeg siger misundeligt, så kan man jo godt investere i de amerikanske markeder via investeringsforening eller via enkelte aktier. Så har der været lidt valuta måske, der har drillet en, men all in all, så har det måske været svært, når man har lavet en bred portefølje, hvis man også har haft lidt europæiske aktier og nogle aktier fra Fjernøsten og få det helt store afkast, som hvis man bare havde lagt sig i de amerikanske aktier. Og det tror jeg egentlig er de færreste danskere, der bare har været lagt sig i disse. Men tilbage til dagens aktiemarked, så er, så er vi opadgående, og der er en positiv stemning all over. DAX'en er op med 0,6, og vi er op med over 1% her i Danmark. Og jamen, det er en bred kamp af danske selskaber, der fører an. Ambu, FL Schmidt, Genmap, Danske Bank og Novo op imover 1, og nogle af dem endda 2%. Så det er rigtig godt. Der var også en af FL Schmidts japanske konkurrenter, der kom ud og opjusterede. Jeg prøver at udtale det. Komutsu eller sådan et eller andet. I må bære over med mig, hvis det ikke er helt rigtig udtalt. Ellers så kan I snige ind og se. Det står på forskellige nyhedstikker, hvad det er for en konkurrent, der har opjusteret, så og således så får de altså lidt medvind ud hos FL Schmidt, yes. Lars Persson, de fik altså modvind i sidste uge, da Autotech var ude med dårlige nyheder og faldt over 20%, et ordentligt hug nedad for Autotech i Finland. Det gjorde altså også ondt på FL Schmidt. Er de hele vejen tilbage nu på den her japaner? Nej, så hurtigt går det ikke, men vi også sige, de svenske selskaber, Sandviken og Atlas Copco har jo også givet skov i glæden, ikke? Jeg solgte selv min Sandvik her for nogle måneder siden, fordi at aktien bare stod stille, og det kan jeg kun være rigtig glad for, fordi der fik jeg noget, et eller andet med en 150-155, og nu ligger den 135 og var lige nede at kysse 130 i forbindelse med deres regnskab. Så altså, de er lidt det ramt af, at men nu begynder priserne igen at stige på industrimetaller, men ser hvad igennem hele det meste af foråret i hvert fald, så lå de sådan lidt kedeligt, og det har måske igen gjort, at nogle af investorerne har udskudt nogle af deres investeringer, så de er ikke så spændende lige på den korte bane, men det kan da godt være, at man skal hive en enkelt eller to af disse selskaber ind på ens kandidatbænk, sådan som man holder øje med, hvornår de her stikker af. Altså det eneste der regnskab, der så er, altså inden for FL Schmidt og Sandviken og Atlas Copco, det eneste regnskab, der sådan rigtig er dukket op i dag, det er de her Estay, den her svenske spin-off for svenske cellulose aktiebolag, som vi havde jo en Essity. Essity. S-E-S-S-I-T-Y. Ja, så det kalder vi den bare. Det kalder vi bare. Hvad hedder det nu? Og der er det jo de her produktioner af bleer og så videre, at der har været en stigning på de her forskellige masser, som man bruger og arbejder med. Og det har gjort, at omkostningerne er steget, så når man kigger på deres regnskab, så har de fået mindre ind på, på bundlinjen, end man havde forventet. Så ja, et lidt svært udviklingsresultat for skat. Bliver kun 6,6 milliarder svenske kroner mod 7,6 milliarder sidste år, så altså stigende omkostninger driller altså ind i den her branche. Det har vi også været ude at se. Skov producerer ikke lidt derhen af også til bleer og, og hygiejneben og sådan noget, og de har også været ramt lidt af stigende omkostninger i et af deres datterselskaber. Og så det er men sådan Lars Persson, ændrer det her dit syn på aktien, for det er faktisk ikke mange dage siden, at vi havde den oppe at vende, fordi der er en af vores lyttere, der spurgte til Essity og spurgte, om vi ikke kunne tage et teknisk blik på den, og så vidt jeg husker, så var du egentlig sådan rimelig positiv, i hvert fald for at have den måske sådan stille og rolig på vej ind på din kandidatbænk. Ja, det, altså der lå den jo og nede og testede en bundformation, der hedder 215, men med dagens fald lige lidt under, så er den jo lidt brudt lidt igennem det der støtteniveau, så altså, den kan sagtens komme ind på din kandidatbænk, men den ikke lige frem at den ligger og bobler op til overfladen, den ligger måske mere som en bundfisker på et eller andet tidspunkt, nej, slutter, brød, men altså som lidt i bunden, vi skal aldrig bundfiske, men lidt i bunden og ser lidt kedelig ud, så det er ikke sådan en, jeg tænker... Lige om lidt, så eksploderer den, og vi skal være klar til at købe. Men den er i truppen, men den er ikke på bænken, er det du siger? Det er det. Det ja, okay. Så kan man også sige det. Så der kan er lang det. Vej ind til Lars' børshjerte, kan jeg godt høre. Fair nok for det. Ja. Lars Persson, en positiv dag, altså overordnet set på de globale aktiemarkeder. Mm-hmm. Vi skal blandt andet tale om robotter og kunstig intelligens. I dag Kuga, som jo er også et robotfirma, de er også kommet med regnskab. Har du... nu har jeg haft tid til at kigge på det. Det har jeg ikke, men vi har jo haft den et par gange inden kvæg af Mogens Vade kigget på den, og når man ser så på, hvordan den er faldet tilbage, der har også været noget med nogle kineser, det sad Lars Skovgaard og jeg talte om nede ved morgenbordet. Jamen, Lars spurgte om, blev de købt af nogle kineser? Sådan, nej, men jeg tror faktisk, at det blev afværget, at de ikke ville have det. Og så er siden jo aktien faldet tilbage. Jeg ved ikke, om det er, fordi de er ekstra presset på indtjening, eller om man hele den her case med, nu blev de købt op, har gjort, at så er aktiekursen faktisk faldet under, hvad den lå i år 2016. Men i år er den faldet 46%, så det er ikke ligesom om, at det... Jeg står ikke og råber, at man skal købe mig lige med det samme, men det kan da godt være, at man skulle kigge ned forbi Tyskland en gang og se, om der er noget, der kan købes. Problemet er jo selvfølgelig, hvis kineserne sidder på 60-70% af aktierne, men ikke har fået lov til at eje det, så kan det jo godt være, at der er mange, der siger, men så gider jeg ikke rigtig gå ind i den aktie, fordi... Der er i hvert fald et stort stok overhang, kan man sige, i sådan en aktie, det tror jeg måske også er. Ja. Samtidig med, at der har været lidt negativ stemning omkring Europa og industri i Europa, kvad den handelskrig der er, så tror jeg, at det er helt naturligt, måske den ligger og falder sådan tilbage, som den gør i øjeblikket. Ja. Det er mandag, vi tager hul på en ny børsuge. En børsuge, som også leverer et hav af spændende regnskaber herhjemmefra. Særligt torsdag bliver interessant med store selskaber. Carlsberg, Novo, Danske Bank, Ørsted og Coloplast kommer altså også ud. Det er så deres årsregnskab, som vi skal kigge på der. Ellers er der også fra udlandet en flom af spændende regnskaber. Vi får garanteret travlt også i denne her uge. Lige i dag, der ser vi på robotter og kunstig intelligens. Det gør vi sammen med Lars Skovgaard, som er aktiestrateg over i Danske Bank. Ham har vi med i studiet. Vi skal også tale med Lau Svendsen lidt senere i programmet. Der skal det handle om integritet. Vi spørger Lau, hvad det er, der foregår i hans firma. Det vender vi altså tilbage til lidt senere. Du kan også være med. Du kan blande dig i debatten. Du kan skrive her ind på sms 42 600 247, hvis du har spørgsmål til dagens program, eller du har et eller andet, du gerne vil tale havde jeg nær sagt med de her om. Skriv gerne en sms på 42 600 247, og meget gerne med dit navn med, som vi sådan har lidt en idé om, hvem det er, vi taler med der. Du kan selvfølgelig også følge os inde på Facebook, der streamer vi live. Der kan du også debattere. Jeg skal nok hoppe forbi og se, hvad der foregår derinde, også i løbet af udsendelsen. Men altså, skriv meget gerne ind til os på sms 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at internettet er kommet for at blive, og robotter og kunstig intelligens, det er vel sådan set ikke i sig selv et nyt begreb. Men altså, der er noget, der tyder på, at det er særlig interessant lige nu, og det skal det så handle om her. Lars Skovgaard, du er jo en af dem, der mener, at det lige nu er et sweet spot for at kigge på robotindustrien og på kunstig intelligens. Hvorfor det? Der er flere forskellige ting. I sidste uge, der havde jeg en artikel i Børsen, hvor jeg var inde og kigge på... behovet for amerikanske selskaber for at gå ud og øge deres produktion, uden at de bliver presset af de her stigende lønomkostninger. Og det er faktisk, hvis vi skal pege på et sted, hvor der specielt ses store investeringer i øjeblikket, så er det USA, hvad vi faktisk kalder The Golden Age of Robotics, er de på vej ind i. Fordi de har behovet for det, som sagt, for at kunne udvide produktionen uden at blive presset på lønningerne. Og så har de også tilskyndelsen til det, fordi de får lov til at trække fra i skat de næste 5 år, når de laver de her kapitalinvesteringer. Og så har de også adgang til kapitalen, fordi de er blevet lempet i kreditvilkårene. Så de amerikanske selskaber går ud og bruger penge, udvider produktionen af salget ved at lave de her investeringer. Og det er altså ikke kun fysiske robotter, vi er i den vestlige verden i et servicesamfund. Det er også de her software-robotter, der hjælper os i vores produktion. Så vi retter mikrofonen en lille smule op til din mund, Lars, så vi bedre kan høre, hvad du siger. Så skal jeg starte helt forfra? Nej, det behøver okay, det godt. Vi har fået det med. Men det er både fysiske robotter, og så det her software og big data og kunstig intelligens, som er så det har temaet. Altså intet at gøre med den nuværende aktienedtur, kursnedgang, som vi har set her de seneste uger, som gør, at det... Altså, det er intet med det at gøre. Nej, det har det ikke. Det er noget, vi har bygget op til og sat os ind i her over efteråret, men vi kan se, at tilskyndelsen, og selvfølgelig har det også noget at gøre med, at vi kan se selskaberne ude og øge investeringerne. I øjeblikket så er vi i den del af i opsvinget, hvor selskaberne skal øge investeringerne for at få udvidet deres salg. Der skal de have bedre produktion, og de skal arbejde smartere, så gør de her ting. Så der er en vis form for cyklikalitet i det, og det passer meget godt med den periode, vi er i nu. Ja, så sådan helt kortsigtet, så handler det altså om, måske også, at de ikke kan få fat i de medarbejdere, som de netop ønsker at bruge i de store globale virksomheder, og så er de sådan tvunget ud i at bruge robotter, så siger du altså også, at der er noget skattefordel. Hvad med sådan på den lidt længere bane? Er der også nogle fordele der? Jamen, jeg tror, at det, der sker, det er, at vores samfund, der ændrer demografien sådan ganske betragteligt. Vi bliver mange flere ældre i vores samfund, og det vil sige, at vi skal arbejde smartere, og det er helt naturligt, at vi begynder at bruge de her ting, fordi det bliver en del af vores hverdag. Vi tænker ikke over det. De kommer ind og overtager nogle ting. Det kan godt være i gamle dage, man godt selv ville regne med pen og papir, og blev sådan, nu kom den der smarte regnemaskine, og hvad var nu det? Men der er jo ikke nogen, der tænker over en regnemaskine mere. Og det samme sker, at vi bruger den, og det samme kommer der også til at ske med de her robotter. De kommer ind i vores hverdag og bliver en del af vores hverdag, og vi vender os stille og roligt til at bruge dem. Det er jo sådan en meget plausibel forklaring, Lars Skovgaard. Ja, nu har jeg stået her i Millionærklubben i over 4 år, og jeg synes, at det er meget nemt at finde de her store trend, som vi kan følge. Vi ved, at der kommer til at ske et eller andet stort, for eksempel inden for robotter, som vi taler om i dag. Det, der er svært, det er jo så at finde ud af, hvordan investerer man ind i det? Fordi at hvordan finder man ud af, hvilke selskaber, der bliver førende? Hvordan finder man ud af, hvad det er for nogle teknologier, der kommer til at holde på den lange bane? Har du nogle gode bud på, hvordan man gør? Jamen, jeg vil sige, det som vi skal gøre, når vi finder de her megatrend, det er, at vi skal huske at købe trenden. Og så skal vi bagefter prøve at kigge på enkeltaktierne. Et rigtig godt eksempel på, det var i 2000, da vi alle sammen havde en drøm at gå på internettet med vores mobiltelefoner. Jeg må sige, den drøm, den er i høj grad gået i opfyldelse. Den her megatrend, den er derude. Men det var ikke Nokia. Det var Apple eller Samsung eller Huawei, og det var Google og Facebook og alle de andre ting, der kom bagefter. Og det er et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvor ville det være ærgerligt at ramme trenden, den her mega, mega trend, og så ende op med det forkerte selskab. Og det er ikke kun inden for robotter, det gælder også andre steder. Desværre også inde i sundhedssektoren, der skal vi altså også være meget, meget opmærksom på, at de piller, vi spiser nu, er ikke de samme, som vi spiser om 30 år. Så mega trends, det er at købe trenden, og så bagefter tage enkeltaktien ovenpå. Jeg vil købe en ETF, hvis det var mig, og så vil jeg bygge på med enkeltaktier. Som er de mest interessante lige i øjeblikket. Ja, jeg ved godt, at jeg plejer at stå og trykke dig lidt på mave, men du er jo i den situation, at du rent faktisk ikke må stå her i studiet og nævne enkelt aktier, så det springer vi sådan let og elegant hen over de der enkelt aktieanbefalinger. De er jo altså forbeholdt jeres egne kunder ude i Danske Bank. Og fair nok for det, men så tænker du, eller så peger du altså på, at ETF'er kan være vejen frem. Lars Persson, vi talte om nede ved morgenbordet, at der blandt andet er en ETF, der hedder RBOT, RBOT. Ja. Som du havde kigget på, altså ikke investeringsmæssigt, at du var sådan interesseret i køben, men du har kigget på den sådan ganske kort teknisk. Hvordan ser den ud? Ja, nu skal jeg lige tilbage her. Hvad hedder det nu? Jamen, det ser jo på den korte bane, ser den ud som om, at den er ved at finde noget bundformation. Det var det, jeg spurgte Lars om, da vi sad dernede. Den har haft sådan et lidt svært år, hvis man kigger en årets start, og så til nu, der er den faldet lidt tilbage. Men det ser ud som om, hvis man går helt tæt på den seneste måneds tid, så er så faldet aftaget, og det kan jo være, at man skulle kigge lidt i den retning i hvert fald. Så nu er jeg jo ikke selv den helt store ETF-ekspert at købe ETF'er. Jeg plejer jo egentlig at kigge mere på enkelte aktier, men det er jo rent nok, som Lars siger, at det er vigtigt, at man får sektoren. Altså, det er jo også en af de ting, når jeg sidder og analyserne, så laver man ligesom verdensindeksen og får overblikket om, skal man købe eller sælge, og så skal man finde ud af, hvad er det for nogle sektorer, der er sjove i øjeblikket. Ikke? Og der har vi jo så muligheden for at sige robot, og det er jo også, som vi har set det tidligere, at Ericsson var jo en telefon, vi alle sammen løb rundt med. Motorola var jeg lige ved at google og prøve at finde ud af, hvad var det egentlig sket med det selskab der, ikke? BlackBerry og så videre. Og det er jo derfor, vi kan ikke 100% sige, hvad det er for nogle selskaber. IBM er her stadigvæk, men det er jo et helt andet, end dengang man sad med sin computer foran sig og tænkte, wow, en IBM-maskine, ikke? I dag hedder det alt muligt andet. Mm. Så vil man med i den sektor, jamen, så synes jeg, at det er en fantastisk godt mulighed. Så ja, robot, det kan man da i hvert fald holde øje med. Hvis nu man sidder derhjemme og tænker, der må jo være andre ETF'er, hvordan får man overhovedet blik for, hvilke ETF'er, der eksisterer inden for den her verden? Jamen, man kan jo gå ind og google. Ja. Det, der bare er problemet, det er, at der er en hel masse ting, man skal være opmærksom på. Det er, om de har den rigtige godkendelse til, at man kan købe den ind. De skal være used godkendt. Der er også noget med omkostninger. Det lyder meget enkelt, at vi bare skal købe ETF'er alle sammen, men der er faktisk meget stor forskel, og der er også stor forskel i, hvad man betaler for dem, og der er andre omkostninger forbundet med det. Men jeg vil anbefale, at man hvis man vil det her, så er man altså lidt på sin egen bane i det her. Vi har, som sagt, hos os nogen, man kan ringe og spørge til ude i vores kundelinje, og dem kender vi, men det er ikke sådan, så vi har alle ETF'er, fordi det kræver, at vi ved, hvad der ligger i dem. Mm. Ja, bestemt. Det er vel lige så stort analysearbejde, havde nær sagt, som hvis man skal analysere en aktie, man skal vel forholde sig til også, hvem der udsteder den, eller hvordan ser du på det? Ja, det skal man jo, så skal man jo forholde sig til likviditet, der er en hel masse ting i det her. Mm. Jeg vil lige knytte en kommentar til det, Lars siger, at den er faldet lidt. Når vi sådan kigger på robotter, så tænker vi altså fysiske robotter, men det er altså også software meget af det. Og der har vi jo haft det her sell-off her på vej ind i den her lige de sidste 14 dage i IT-sektoren. Mm. Og det er selvfølgelig noget, man kan se. Jeg tror så, at IT-sektoren nok skal rette sig. Nu har vi jo IBM, der har været ude i dag og vise, at der er værdi i IT-sektoren. Det tredje største opkøb inden i IT-historien nogensinde har de foretaget her. Og det synes jeg er betryggende, at de går ud og siger, at nu er det nu. Nu slår vi til. Nu mener vi, at der er værdi i det. Og det er IT-selskaber, der ligger inde i den her også. Ja, men Lars Skovgaard, vi er jo også i en verden, hvor der er nogle selskaber, nogle aktier, som har kørt sindssygt meget op igennem længere år, har handlet på nogle vanvittige PE-værdier, altså det vi populært siger, de her meget, meget dyre. Så er det ikke bare på en eller anden måde en nivellering, altså ned til et normalt niveau? Så hvorfor skulle vi tro, at de skal op og springe nye rammer? Jamen, jeg tror, det er ret vigtigt, at vi sådan får skilt tingene ad. Jeg sad og kiggede her i starten af oktober måned, der var S&P op med cirka 9%. Af dem var der 5%, eller 5 selskaber, der havde givet de 6% i USA. Mm. Så når du kigger på, som Lars nævnte lige før, at man skulle have haft amerikanske aktier, ikke nok med, at du skulle have haft amerikanske aktier, du skulle have haft 5 amerikanske aktier for at få meget stor del af performance. Det i sig selv er jo lidt bekymrende på vej ind i en regnskabssæson. Mm. Du ved, man er ved at lukke bøgerne ned. Vi ved, at de store amerikanske IT-selskaber ikke kan købe op. Så det ikke overrasker ikke mig, at der kom sådan en lille blødhed. Jeg synes måske, det var lidt mere, end jeg havde regnet med, men det ikke overrasker mig ikke, at der er lidt blødhed i IT-sektoren. Det, der er det vigtige, det er, at der er den gamle IT-sektor, den der kører videre, der hvor vi alle sammen investerer, så vi kan blive mere digitale. 24/7, Danske Bank, Novo, alle mulige, alle er ude og investere i at blive mere digitale og være mere effektive. Og så er der de højvækstaktierne, FANGs, sådan noget som Facebook, Google, alle dem her, de ligger i en anden sektor nu, og de er sådan noget som Facebook og Google har vi jo været ude og vægt ned i, fordi vi er bekymret for den regulering og også værdiansættelsen en smule. Mm. Lars, nu indledte jeg programmet i dag med at sige, at vi skulle tale om robotter og kunstig intelligens. Er det den samme vej, I investerer ude i Danske Bank, når vi siger robotter og kunstig intelligens? Er det to forskellige spor? Altså, om vi sådan fysisk køber ind og bruger det i vores... Det har jeg faktisk ikke noget viden om. Jeg får ikke at vide, hvordan man laver de investeringer, men jeg er ret sikker på, at vi køber ind blandt andet og benytter os af at kunne gennemlyse regnskaber bedre. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at sådan en gennemlysning af et regnskab, det kan man gøre ret hurtigt. Men der vil altid være hands-on med folk, der sidder selvfølgelig og kigger ned i det. Men der vil være forskellige ting, der hjælper os også. Der, hvor jeg sidder, der får jeg også noget hjælp i at bare sige, det er lidt eller den her regnmaskine. Den gør nogle ting for mig, så jeg kan bruge mine kræfter på at sidde og kigge på megatrends og komme med gode anbefalinger herindenfor. Ja. Det er et område, der gør brug af big data og internet, og senest er jo på en eller anden måde også et tema, vi har talt om ganske mange gange her i Millionærklubben. Lars, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at data i denne verden jo i den grad er magt. Ja. Og hvis man sådan skal se sådan lidt, jeg vil lige at sige filosofisk på det, så kan man jo godt sådan blive en lille bitte smule bekymret for, hvordan at alle de her data nu bliver brugt, og om de bliver særligt misbrugt også derude. Måske kan man gå så langt til at blive bekymret over, om det egentlig kan være et afsæt til reelle verdenskrige. Jeg tænker, at der må være nogen politikere et eller andet sted, som på en eller anden måde sidder og gør sig en tanke om der skal reguleres meget og voldsomt over for de her selskaber, også i årene fremover. Jeg ved godt, at de har måske gået i gang. Merete Vestager er en af dem, der har blandt andet været efter de store grumme IT-selskaber. Men der kommer vel mere af det, det tænker jeg. Det tror jeg helt sikkert. Altså, det er lidt den her, man kan lave den her overført betydning, ligesom da vi fik bilen. Altså, da vi fik den første masseproducerede bil, der gik der 10 år, før den kunne holde for et lyskryds. Der havde man ikke tænkt på, at man skulle have lyskryds. Det samme sker der med når vi bruger, altså vi bruger nu IT, os forbruger. Og der kommer nogle følgevirkninger, som ikke er hensigtsmæssige for vores samfund. Og så kommer man ind og laver nogle regler, der gør, at det bliver passet til, sådan så det passer ind. Og nu har vi haft sociale medier, og vi har haft Google og data, hvordan det bliver brugt. Jeg tror, at noget af det næste, der kommer, det er måden, hvor med sådan nogle spilproducenter måske kan... Jeg ved ikke rigtigt, jeg synes, der er børn og unge bruger rigtig mange penge på at købe et svag, der er lidt bedre, og det har sådan en tendens til lidt ludomani-agtigt. Jeg tror, det kunne sagtens ramme ind i den sektor, at spilsektoren simpelthen bliver ramt af noget regulering, hvor man siger, at det her det er ikke hensigtsmæssigt, så der måtte være nogle regler omkring det. Så sådan vil der komme flere og flere ting derudaf. Det er ikke, jeg har stående som den største sandsynlighed overhovedet, det er, der kommer reguleringer i IT-sektoren. Mm. Men det har ikke et problem. Det er ikke et problem, fordi den gamle IT-sektor, den har været igennem sin reguleringsfase. Det er alt det, der er forbrugerrelateret, der er mest fokus på. Og det er den sektor, den nye communication service-sektor, som jeg har vægtet ned i, fordi jeg tror, der er den her risiko. Så regulering er altså ikke noget, der gør, at du tænker, ej, jeg skal altså ikke investere i det der felt lige nu. Det ser ud til, at der kommer en masse nye regler, som gør, at aktierne muligvis vil falde. Hvilke andre bekymringer kunne du så gøre dig inden for sektoren? Jamen, det er, jeg er bekymret for sektoren. Det er bare den, der hedder communication service. Den hedder ikke IT, de er skilt ud nu. Og så har du IT-sektoren tilbage. Det er det, vi bruger i vores dagligdag. Jeg tror, det kan godt være, der kommer noget regulering, det vil jeg ikke sige. Men sådan helt traditionelt, nu bliver der nævnt IBM, Microsoft, Cisco og den slags selskaber. Det er jo ikke, de er klar over det her. De lever i en reguleret verden. Så jo, der kan komme noget, og det kan der også komme inden for skibsfart og for banker og alle mulige andre. Og det er en del af det. Men der, hvor der er størst risiko, det er egentlig den, der hedder Communication Service, hvor vi har vores sociale medier. Lad os lige ret blikket altså tilbage igen mod specifikt robotsektoren, som du altså har forhåbninger for, Lars Skovgaard, uden at selvfølgelig, at du ved så meget mere end alle mulige andre, men det er altså en sektor, som I mener kan vokse på en lange sigt også. Ja. Lars Persson, du må jo sådan set godt nævne enkelte selskaber, så lad mig ret blikket mod dig, så vi kan få nogle navne på bordet. Hvad vil du kigge på, hvis du skulle gå ud og finde et robotselskab? Jamen altså, vi har jo været igennem nogle af dem. Altså, der var jo Kuga, som vi nævnte. Der var jo Fanuc. Det der jo ofte er, når vi går rundt og kigger på sådan nogle robotselskaber, det er jo, at de ikke sådan... De er ikke sådan delt op. Hvis vi tager sådan i Sverige, så er der ABB, men så får du en masse andre ting med i, og nu kan man lige se, at aktien har fået ordentlig gok i nøden her for nylig med deres kvartalsregnskab, så det kan jo godt gå godt i automation og robotics afdelingen, men så er der kraftværk og nogle andre ting, der går lidt halvskidt. Så det er derfor, det er svært at gå ned og finde nogen helt fantastiske. Vi havde den her, så en af vores kunder, hun skrev, der var den her... Der var den, der blev udskilt af Autoliv, Vermont, nu kan jeg ikke lige finde den herinde, men det var sådan en, der blev udskilt af Autoliv, hvor det også fra det her selvkørende biler og sådan nogle ting og sager, jeg ved ikke også, om det er derovre, hvor Lars har tænkt også derovre, robotter. Mm-hmm. Og den kom også ud med et halvdårligt regnskab, og så det er også en sektor, som... Når man så deler det op, og de stadigvæk er sådan måske forholdsvis unge, jamen så er det jo, det gælder om at være, er de robuste nok? Er det dem, der har vinderprodukterne, eller bliver de valgt fra? Ikke? Og der har man måske, når man er pakket ind i ABB, jamen så gør det ikke noget, at man lige ikke rammer målet. Så jeg synes, det er en svær situation i øjeblikket med de robotter. Vi har talt om det mange gange også med Mogens Vad om, hvordan kommer vi ind, og hvilke nogle selskaber er der? Og vi har også oplevet den her robotklynge over i Odense. De blev hurtigt angrebet af dem udefra, fordi alle vil ind og have en bid af kagen, men hvad er det for en, der flyver, ikke? Hvad er det for en, der bliver den varme ballon og stiger højt op i luften, ikke? Det er typisk det, der sker. Der kommer sådan en hype cycle. Det her, det er jo ikke første gang, at vi har talt robotter. Det har I jo gjort længere. Så kommer der sådan en hype cycle. Vi kan se på Kuka, der tror jeg, der var en hype cycle her for et år siden, hvor alle skulle have robotter. Det vi siger, det er, at det her, det er interessant på lang sigt. Og som Lars også siger, man får ikke den rene vare i nogen selskaber. Du får den sammen med noget andet. Men det du skal gøre, det er, at du skal have selskaber, der har det her tilt. De vil vinde på lang sigt. Mm. Og hvis du tager den her sådan overordnet og køber ind i den via sådan helt bredt på temaet, så tror vi på, at du vil få et bedre afkast, end hvis du ligger med industriselskaber, der ikke har det her tilt, eller IT-selskaber, der ikke har det her tilt. Men Lars Gaardgaard, det er jo også udmærket, og det er en vældig spændende historie, det er jeg fuldstændig med på, og jeg kan sagtens forstå argumenterne, men ikke desto mindre, så er det jo også en meget bred historie, hvis jeg må tillade mig at sige det, fordi det er der er jo et hav af underleverandører til robotsektoren, som man jo måske også kunne kigge på og investere ind i. Altså jeg tænker på sådan noget som semikonduktorerne, dem kunne man vel også vælge at investere, og så sige, det er på grund af robothistorien, jeg går den vej. Men det er også fair nok, men det er, nu køber jeg megatrenden, og så ved jeg ikke, hvad for nogle underkomponenter er det de rigtige. De må komme ind og være inde i trenden, alt efter hvornår de er mest interessante, og hvornår de er korrekt værdiansat. Og så skal vi jo som enkelte investorer gå ud og vælge at fylde på med enkeltaktier. Som jeg er mere til enkeltaktier, så jeg tager chancen og køber en semiconductor og lægger ind, eller jeg tager ABB, eller jeg tager Kuka og lægger ind. Det er forskelligt. Vi er forskellige som investorer. Jeg vil til hver en tid købe trenden, og så vide, at jeg får ikke lige nøjagtigt den semiconductor. Jeg får ikke Nvidia eller Infineon, eller hvad pokker de hedder, alle de her selskaber, som er nogle af dem, der nyder godt af den her trend. Okay, så der er altså noget med at købe ind i trenden, og det kan man jo altså gøre ved at vælge en af de her ETF'er, der eksisterer derude på markedet. Der er mange af dem, blandt andet den her, som Lars Persson lige kiggede på, RBOT. Det er en iShares, så hvis jeg husker, altså et BlackRock-udstedt selskab. RBOT er altså tickerkoden på den her robot-ETF. Lars Gaardgaard, lad os kigge lidt bredere ud på aktieverdenen og se, hvad der rører sig derude, fordi det ved jeg, at du har mange og gode meninger til. Også, vi har haft en meget svær tid her de sidste par uger, og det ser ud til, at det stadigvæk cykler lidt frem og tilbage, og selvom vi har haft dage indimellem, hvor det faktisk er gået opad, så er det altså ikke en opadgående tendens, der har sådan kun holde helt, fordi at, så kommer vi hurtigt ned igen. Mm. Først og fremmest, hvor lang tid skal vi blive ved med at cykle sådan frem og tilbage her? Jeg håber snart, det er overstået. Ja, det gør vi vel alle sammen. Jeg vil sige sådan, det er ikke engang et år siden, at vi stod i den samme situation. Mm. Faktisk med mange af de samme sådan, triggers til det, der skete i januar måned, der havde vi næsten på samme tidspunkt også en historie med renterne, der steg. Det gør ikke noget, renterne stiger. Vi kan bare åbenbart ikke lide, når de stiger for hurtigt. Mm. Og så var vi på vej ind i en regnskabssæson i USA, og så faldt markedet tilbage, og der faldt det 10%. Ja, det er fuldstændig. Vi er ikke helt nede med 10% nu, tror jeg ikke i USA, men vi er tæt på. Men det er den samme situation på vej ind i regnskabssæsonen. De store amerikanske selskaber køber ikke aktier op lige i øjeblikket. De er mere bløde. Og så har vi som sagt, der bliver taget lidt gevinst hen mod slutningen af året. Mm. Nu kommer Facebook, og så kommer Apple. Man kan sige, at de fem aktier, som jeg nævnte, der har været med til at drive afkastet i år i amerikanske aktier, der er der Amazon, har været ude og skuffe lidt. Vi havde Google, der skuffet lidt. Så på positiv siden, der har vi haft Netflix. Og hvem var det der også? Det var kun Microsoft, har været ude i sidste uge. Så den står sådan 2-2 mellem de her fem. Og nu kommer Apple så i den her uge. Og der bliver det sådan lidt afgørende, hvordan de kommer ud. Hvis de kommer ud og leverer, så tror jeg, folk de siger, puha. Og så har vi IBM's opkøb. Så i slutningen af næste uge, så håber jeg på, at der kommer lidt bund ind i markedet igen. Okay. Apple kommer med regnskab på torsdag. I morgen der får vi altså regnskab fra Facebook. Så det kan altså være noget af det, som måske kan give lidt ro i maven igen på investorerne. For det er vel ret beset det handler om nu. Ja. Det er nervøsitet, det er psykologi, der kører markederne rundt. Ja. Vi skal helt derned, hvor der begynder at være nogen, der siger, okay, nu er det kørt så langt ned. Ja. At nu begynder vi at købe stort op igen. Det gjorde IBM i dag. De kørte stort op. Den tredje største opkøb, som sagt, i IT-sektoren. Så de mener åbenbart, det er ved at være bunden i det her aktiemarked. Ja. Og det tror jeg, investorerne vil lægge lidt mere til over de næste par dage. Så et reelt bæremarked, Lars Gaardgaard, det er ikke det, du ser foran dig? Nej, nu må vi jo ind til at se, hvordan Apple kommer. Det er, når de her aktier, som alle ejer, når de begynder at blive lidt bløde i knæene, så kan det godt være, at vi kan stå og tale om en fornuftig regnskabssæson, og økonomien ser rigtig god ud, men så rammer sentiment, og så tager det altså lidt længere. Så Jeg kan ikke love jer det. Jeg vil ikke skrive under på noget her, men jeg vil godt... Vi skal lige tage det lidt stille og roligt, og så sige, der var vi også i januar måned. Mm. Så lad os se slutningen af næste uge, om hvordan det ser ud der. Hvis det stadigvæk er surt der, så kan jeg godt være, jeg er lidt mere bekymret, end jeg står og lyder lige nu. Ja. Noget af det, som de danske investorer typisk er godt eksponeret imod, det er sundhedssektoren, Lars Skovgaard. Det er det jo, fordi at det er jo sådan set det, som vores aktieindeks er meget eksponeret imod herhjemme i Danmark. Hvordan ser du på sundhedssektoren? Jamen, jeg er stadigvæk meget begejstret for sundhedssektoren, og den har gjort det rigtig, rigtig godt i år. Det kan virkelig lidt underligt, når vi som danske investorer sidder og ser på vores afkast, men det er også historien om, at vi bliver nødt til at forstå, at danske selskaber har adresse i Danmark, og det er det. De konkurrerer på lige fod med alle mulige andre sundhedsselskaber ude i verden. Og der er altså specielt de amerikanske sundhedsaktier har gjort det rigtig, rigtig godt. De har kunne hive rigtig mange penge hjem. Oversøsk sammen med IT-sektoren, så er det jo de to sektorer, der havde flest penge hjem på grund af skattereformen, så skulle de tage alle de penge, de har stående i andre lande hjem. Og dem har de altså brugt til at købe op egne aktier, og så har de brugt dem til at købe op sundhedssektoren og købt op ind i biotech-sektoren, som virkelig har været den, der har trukket over i USA. Og vi kan ikke se lige i øjeblikket, der skulle være noget ændring i det her. Vi ved, at på vej hen mod midtvejsvalget, som vi er på vej hen mod nu, så er der en sandsynlighed, det står faktisk, når vi kommer med vores anbefaling, så har vi sådan en risiko, det er risikoen for hen mod midtvejsvalget, det er, der kommer politisk kommentar omkring medicinalpriser. Og det er faktisk noget, vi så, at Trump var ude med. Det er ikke noget overraskelse, at det vil komme. Vi bemærker også, at det er mere ord, end det er handling. Det ser ikke ud, som om det rammer så hårdt. Så hvis sundhedssektoren sætter sig lidt, så vil jeg købe på den, fordi det her, det er kendt, og vi tror ikke, det får nogen markant effekt. Mm. En ting er, hvad man siger, noget andet er, hvad man gør. Lars Skovgaard, hvad gør I rent faktisk ude i Danske Bank? Er I ude og samle aktier op på de her niveauer? Vi diskuterer det, ligesom I gør herinde. Vi vægtede jo ned i aktier her midt på sommeren, fordi vi fandt ud af, at Trump han fik opbakning omkring hans politik, økonomiske politik. Og det gjorde så, at vi blev lidt bekymrede for, at den her handelskrig, det kunne godt tage lidt længere tid. Og der skal vi så nu forholde os til det. Nu har vi været ude. Hvis vi mener, at økonomien er så stærk, som vi ser, den ser ud til at være nu, og aktierne leverer regnskab, det er lige det, vi venter på. Regnskabssæsonen, den er helt færdig. Mm. Så bør vi købe flere aktier. Men, men vi skal lige hen over midtvejsvalget og regnskabssæsonen lidt længere hen. Så jeg kan selvfølgelig heller ikke stå her og fortælle jer, hvad vi gør, men vi kigger på det. Så er det også det gode råd til vores lyttere, hvis man kan tillade sig at give dem et godt råd. Det er måske lige at vente lidt endnu, og så se, hvordan regnskabssæsonen den spænder af, og så overveje, om det er tid at gå ind igen. Ja, jeg vil sige, en god idé, det er, når man falder så langt meget, som vi har gjort nu her, og man gerne vil ind i markedet, så tror jeg ikke, der kommer sådan en dag, hvor man siger, nu er det et perfekte øjeblik at gå ind. Så vil jeg tage den sådan i bid og stille og roligt og gå ind i markedet over de næste 14 dages tid. Mm. Det vil være mit råd. Okay. Lars Persson, ja. Der kommer spørgsmål ind på vores sms 42 600 247. Lad os lige tage en af dem, inden vi ringer op til Lars Svendsen, som sidder klar ved telefonen. Det er til Stenocare, en helt ny aktie, som jo altså kom på børsen i sidste uge, og som steg helt vanvittigt til at starte med. Og jeg ved godt, det er en lille aktie, og det er også en aktie, som som sagt helt er ny, og det betyder, at du ikke har nogen kurver, du kan læse i og lave tekniske analyser på. Men hvad siger du til sagen? Altså, det er jo det her hype omkring cannabis, Lars også var inde på. Der kommer sådan nogle hype-sektorer og sådan noget, og når vi står om måske bare om 3 år, så kigger vi på en anden ting. Hvorfor fanden købte vi den? Altså, jeg banner her på radioen, men altså, det er sådan lige, lad os nu lige spise brød til, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at vi alle sammen hiver cannabisflasker med medicin ned fra hylderne, når vi går ned i brusen. Så, med hampeolie i stedet for olivenolie. Ja, det kan være, det bliver det nye. Ja, jeg ved det ikke. Jeg har ikke engang læst prospektet, det må jeg sige. For det første er aktien for lille til. Vi må investere i den, og jeg vil heller ikke personligt investere i den. Jeg synes, at det er en meget spæde start, vaklende start, og hvad der er åbnet op for, hvor kan det bruges hen, og sådan videre. Lad os nu så lige gyde olie lidt på vandene. Måske tage en joint, og så bagefter. Nej, men altså. Jeg kan ikke blive så opvist. Men hvad er spørgsmålet? Altså, er det fordi, spørgsmålet er, at folk vil gerne vide, om de nu skal tage gevinsten hjem, som de allerede har, altså på bogen, fordi den er steg. Var det noget med 50% eller sådan et eller andet? Åh, altså. Hvad har man, altså når man går ind i sådan en case, hvad var det, du drømte om? Altså, når du nu investerer, altså hvad er det, man har gjort sig af tanker? Er jeg nu langsigtet investor og ligger med det her? Eller var jeg med for den korte gevinst? Eller hvad var du? Altså, skal du have et quick måltid, så går du på McDonald's? Eller skal du have en slow dinner, så går du måske et ordentligt sted hen, hvad jeg lige vil sige. Så hvad er det, du egentlig gik ind for i den her? Det skal man også vide. Mm. Og så er der nogen, der siger, det har jeg ikke taget stilling til. Så er det måske bare cash ud, og så ligesom fremover, når du går ind i noget, så siger jeg, hvad for en investering er det her? Okay. Let tjente penge kan det i hvert fald hurtigt blive, og det er jo sådan set meget godt at have på bogen. Men det er jo også et felt, hvor man meget let kan male en historie op, som lyder som en god trend fremadrettet, Lars Persson. Historien om, at cannabis det kommer til at blive en helt almindelig del af vores medicinforbrug i årene fremover, og det bliver meget mere udbredt, og det bliver garanteret også givet frit rundt omkring i mange flere lande, end vi har set indtil nu. Så med den historie i baghånden, så kunne man vel godt ønske, at man køber lidt op et eller andet sted. Eller hvad tænker du om den? Jo, nå. Altså det er selvfølgelig, men alligevel så synes jeg bare, at det er stadigvæk meget tidligt stadie, Du er ikke vild med den historie, var til. Skovgaard, hvad siger du? Jamen, jeg siger, at der er nogle af mine kolleger, der kom fortalt mig om cannabisaktier, og jeg synes, det lyder rigtig, rigtig spændende, at vi skal have det, men jeg sagde til dem, du lyder ligesom dengang, du kom og fortalte mig om bitcoins og cryptocurrencies. Ja. Og det virker som om, at der i investeringsmiljøet er sådan noget, ligesom når man har de der spinner, som vi købte til børnene, så bliver det mega populært, og skal alle have det. Og så fiser det ud, ikke? Og det aner jeg ikke, om det her det gør. Jeg vil sige, hvis du er så heldig, at du har tjent rigtig, rigtig mange penge, så kan du overveje også at gå stille og roligt ud. Ligesom jeg sagde, man går stille og roligt ind. Altså ikke det her sort-hvid. Jeg har ikke nogen holdning til den her aktie overhovedet, men jeg har set det så mange gange, at de her hype cycles, der kører, så er det solceller, så er det biler, så er det alt muligt, og jeg synes lige i øjeblikket, så går der ikke særlig lang tid, men vi får the next flavor, som er det, vi går efter alle sammen, og det er også fint nok, man gør det med nogle af sine penge, men man skal ikke gøre det med alle sine penge, og man skal passe rigtig meget på, det er bare mit råd. Okay. Steno her, altså på børsen i fredags med en meget fin start, måske er det på tide at tage lidt gevinst hjem, hvis man altså, har fået noget på bogen. Vi skal have Lars Svendsen med på telefonen, de her, så lad os tage nogle headsets på. Lars Svendsen, vi snakker lige om at hype aktier, og på en eller anden måde, så kommer jeg til at tænke på dig, da det kom på. Godmorgen og velkommen til. Svendsen, det er jo fordi, at i medierne i dag, der er der blandt andet nogle historier ude om aktieanalytikere generelt, og du og din kollega John Stihøj bliver altså også nævnt som et af de her analysefirmaer, som leverer analyser rundt omkring forskellige steder, og så her i Millionærklubben at tale om aktier, og så kan vi jo så høre, at I får penge for at lave de analyser. Hvad har I gang i der, og kan vi overhovedet stole på, hvad det er, I står og siger? Ja, det mener jeg godt, du kan. Men vi skal jo have noget at leve af. Og da vi jo ikke er offentlige ansatte og får pengene fra skattevæsenet, eller DR's licenstager, men hvad hedder det, og jeg laver jo noget ud over den time, jeg sidder herinde og kukker. Men pointen er jo, at der er en journalist borger på Jyllandsposten, der bliver sur over, så vidt jeg forstår historien, at han har læst en analyse, vi har lavet om Comfortrise, og så stod der først på sidste side, at det var et produkt, som Comfortrise faktisk havde sponsoreret. For ellers ville vi jo ikke bruge tid på Comfortrise, vel? Så derfor så blev han så sur, og han synes, det skulle stå på første side. Og det tror jeg nok, at chefen vil indføre, at det kommer til at stå på første side i stedet for, så kan han jo stemme for det. Men det er jo sådan, at hvis du går ind på vores hjemmeside, som hedder aktieinfo.net, så vil man kunne se, at vi har 12 selskaber, der står der med nogle store logoer på, man kan se, vi analyserer. Og det er dem, man kan gå ind og kigge på. Og dem kan du trykke på, så kan du ind og læse dem, hvis du vil, og så videre. Der er fri adgang. Alt det andet, vi har, hvis man går ind og kigger på os under analyser, så kan man se nogle andre nogen, og der står faktisk ikke engang alle dem, vi har lavet, for jeg laver jo en hver uge til Berlingeren, ikke? Og det er sådan til Berlingerens produkt. Men vi har også lov til at bruge det selv. Men den kan du kun gå ind på, hvis du har lyst til at se på NNIT, så det er så den sidste, der er opdateret, fordi vi synes også, at Berlingeren skal have lidt tid til deres egne læsere, så du må gå ind på biblioteket og opdrive den, eller kigge på deres net. Det er jo den, der har betalt for varen, der har retten til det, ikke? Men vi må også gerne bruge denne her med NNIT. Så kan du tænke mig ikke læse den, fordi det skal du være kunde i vores firma for at gøre. Jamen, det er sådan set fair nok, men Lars Svendsen, du taler så om, at det bare sådan er helt okay, at I sidder og laver analyser, og så er de rent faktisk blevet betalt for at lave dem. Altså, det hænger da ikke sammen. Altså, hvor jo, er det? Det, fordi ellers ville vi jo ikke gøre det. Altså, pointen er, sådan set, hvis nu tager det hele, nu vi laver alle radio, og det her, det er sandhed om det her. Vi laver analyser på fire forskellige måder. Vi laver den på dem der, som er en lille del af det, vi laver, hvor vi kigger langt ned i nogle selskaber, der er små. Og Conferise, det sparker, altså Conferise har 100 millioner i børsværdi. Netcompany har en på 12 milliarder. Men det er nogle selskaber, som ikke er normalt eller er nye på børsen og gerne vil have interesse for sig selv. Så ser vi, er det nogen, der er gode, og nogen, der dur, så siger vi, vi kan godt få lov at blive kunde her. Hvis det er noget lort, så siger vi nej. Mm. Og derfor er de jo også generelt set positive, dem, vores holdning til dem. Det er dem, og det er et betalingsprodukt, det står der også. Så køber og laver vi noget for bærlinger, der kommer hver uge. Der må du købe en bærlinger, hvis du vil læse, eller være kunde i vores firma. Så laver vi nogen til DAF, så må du være kunde i DAF, Dansk Aktionærforening, eller også må du ikke være det, så kan du ikke få dem. Og så laver vi endelig nogen, der er i vores eget blad, som vi udgiver hver 14. dag, hvor det er så en anden måde at gøre det på. De er så virkelig en kortere, hvor det handler mere om børs. Situation, når vi kigger på nogen. Vi har simpelthen kigget på en aktie som Lindab, eller den her Alibaba, eller hvad det var for en, vi kiggede på. Det var JD, vi kiggede på. Og det er jo sådan noget, der så står der. Så vi laver faktisk på fire forskellige planer. Men, Lars Vesen... men du må betale for lortet, hvis du vil have vores produkter rigtigt, og hvis ikke, så kan du kigge på det der, og det er nogen, hvor der så er nogen andre, der må betale, og det er firmaerne eller Berlingske. Men kan du ikke godt forstå, Lars Vesen, hvis der er nogen, der synes, at det er et noget mudret billede? Altså, I har sådan en masse forskellige måder at lave analyse på, og man kan da godt som læser tænke, at det er da på ingen måde uvildigt, hvis I får penge for noget af det, og jeg gider da ikke ærligt talt at sætte mig ind i, hvilke nogen I får penge for, og hvilke nogen I ikke får penge for. Det er meget simpelt, fordi det vi får penge, vi får penge for, det du kan læse, alt det andet kan du ikke læse. Mm. Det er jo sådan er så simpelt af verden jo. Og hvis så må du jo købe Berlingske, den koster 45 kroner, hvis du vil læse det der mandagen i dag, ikke? Hvor vi taler om Nordea. Mm. Altså, det er jo sådan, det er. Og så må du gå ind, og så må du læse, at det står, at der er nogle andre, der har betalt for det, fordi der er jo ikke noget i den her verden, der er gratis. Mm. Og i øvrigt har jeg selv aktier, kan jeg fortælle dig, de 12 aktier, vi har, hvor det er nogle firmaer, der ønsker at prøve på at få noget opmærksomhed og få nogen til at skrive sig om sig, at der har jeg faktisk aktier i de 5 af dem. I øjeblikket, jeg vil gerne have i de fleste af dem, men jeg er også grænser, hvad jeg har penge. Så der er ikke noget fordækt i det. Det der problemet er, at folk tror jo, at den her, det er måske virkelig der problemet er. De tror, at vi lever i en eller anden socialistisk, og det er jo Danmark også mange muligheder, økonomi, hvor alt er gratis, og alle har lov til alt, og alle er uafhængige. Ikke? Hvis vi alle sammen er uafhængige, så skulle folk, der lever af det offentlige, jo ikke have stemmeret. Altså, for nu at nævne et eksempel, på den ene eller anden måde, om du er offentlig ansat fra Dronning Margrethe, hun har ikke stemmeret, men bortset fra alle de andre, der har stemmeret, det er ikke uanset, om du får pengene som folkepension, eller du er ansat på et skattekontor. Lars Svendsen, lad os så sige, at Dronning Margrethe, hun sidder til lytter til Millionærklubben. Ja. Hvordan skal hun så forholde sig til, om det, du står og siger herinde, er finansieret af selskaberne bag de analyser, vi taler om? Men det, hun kan være rolig ved at høre på mig, og når vi har talt om de selskaber, som vi laver, de der 12, som det drejer sig om, har jeg fortalt, at der er det nogen, som vi beskæftiger os med. Og hvad hedder har du det? Sagt, at I får penge for at lave analysen? Hvorfor? Har du sagt, at I får penge for at lave analysen? Ja. Mm. At vi siger, at de er kunder, så vi laver analysen for dem, ja. Okay. Men hvad hedder det? Du kan jo nok forstå, vi vil jo ikke lave analyse på et selskab som Conferise, der har en børsværdi på 100 millioner kroner. Vores mindste grænse er 1 milliard. Mm. Ellers så kigger vi ikke på dem. Ja, det gør vi godt gøre, men så er det ikke noget, vi laver analyser på, fordi det er jo for småt. Er der selskaber, I har sagt nej til at lave analyser på, Lars Svendsen? Og der er også hvad er det for nogle? Altså, det vil du sige, nu går vi så ind og går et spadestik dybere. Det er sådan, når vi har lavet en analyse, så får selskaben at kigge på, og så sidder de og siger, nu er jeg nok været lidt for grove her, og så kommer de med en stor fortælling om, så kan man jo komme til at tale med chefen jo, men det kan vi som regel også alligevel. Men så kan de jo så begynde at sige, hvordan synes de selv, verden ser ud og sådan noget. Og så hører vi på det og spørger, er det os, der er blevet, har en depression? Og men der er selskaber, vi har også mistet kunder, og så har vi jo haft to blandt dem, vi har lavet, som er blevet købt op for, hvor det hele jo lykkedes. Hvad er det for selskaber, I ikke vil lave analyse på, Lars Svendsen? Ja, det er jo nogen, hvor vi ikke, hvor vi mener, at for eksempel, at de hyper sig selv. Og det er vi jo ikke interesseret i. Kan vi få nogle navne på bordet? Nej, det er jo kun journalister, der sætter alle de negative nyheder op, som de gør med os i dag, hvor de sviner os til. Vi lever jo ikke... Nå, men hørende efter, aktiemarkedet og investere i aktier er jo en positiv proces. Mm. Man investerer 100 kroner for at få 120 ud. Man investerer ikke 100 for at få 70 tilbage. Og derfor er det jo et spørgsmål om at finde nogle butikker, som er fornuftige og som kan køre den rigtige vej. Det er jo det. Mm. Vi prøver på at få i det der sortiment der. Lars Persson, du har lige en kommentar. Du laver jo ikke den slags. Du laver ikke analyser på den måde og får ikke penge fra nogen. Nej, ikke fra nogen selskaber. Nej, folk må selv betale. Og det er jo så også der, hvor at... man gør jo blandt andet i Sverige. En af de allerstørste analysehuse i Sverige, uafhængig i godsøjen, er jo redeye.se, som har hele det her setup, som Lav taler om. Så det er jo også kunden selv, der skal... Fordi at Lav eller... John har skrevet køb, men med høj risiko, så skal man jo selv lægge sin vurdering og sige, jamen er det noget? Altså det er jo ligesom, når man læser nogle bankanalyser, eller læser de analyser, jeg laver, eller læser analyser generelt, så skal man jo kigge, om det er nogen, der kan passe ind i... I casen, så man kan også... Men det giver jo ikke rigtig mening, fordi Lav, han siger jo selv, at han taler også med selskaberne, hvis han har været for kritisk, ja, så kan det godt være, at de brokker sig fra chefens side. Hvad skal man overhovedet bruge den slags analyser til? Jamen, så er det jo, at de nok siger, jamen, så har vi ikke lyst til at bringe den. Det ved jeg ikke, men så er det jo, at man får en dialog, og så er det, det kan jo også være nogle gange, at man har misforstået noget. Det har vi jo også tit oplevet, at en analytiker sidder og mener noget om nogle selskaber, og så bagefter så opdager man sørme, at jamen, det gik meget bedre, eller det var ikke sådan, det var fat, når de sådan kom til det. Og det, der jo foregår, det kan man sige, jamen, det er jo ikke noget sådan fadægt. Altså, de har jo ikke ringet rundt til en masse kunder. Det ved vi jo ikke, Lars Persson. Men de har jo ikke ringet rundt til en masse kunder og sagt, jamen, nu skal du købe den her aktie, vel? Altså, det er jo noget, der ligger ind på deres hjemmeside, som er gratis adgang. Og hvis der står, fordi det står på sidste side, altså, du skal jo læse hele materialet igennem. Det er jo ligesom, når du skriver under på et lån, så skal du læse det hele. Så om det står i starten eller til slut, altså, der må jeg da indrømme, det, der er vi også ude i små sko, i min verden i hvert fald. Lars Svendsen, ærligt talt, jeg synes, det lyder som om, I driver sådan en lille bitte smule avanceret PR-virksomhed der hos Aktieinfo. Hvad siger du til det? Ja, det ved jeg ikke, du kalder for PR-virksomhed. Det mener jeg forkert, men jeg mener, at altså, de aktier, vi har med at gøre her, er jo nogen, som vil leve i dyb glemsel, hvis de fleste af dem. Hvis ikke der er nogen, der prøver på at få den omtalt. Ikke? Og det er jo også den måde, fordi altså, vil sige, alle laver jo analyser af Pandora. Ikke? Og i øvrigt, så tror jeg altså lige nok, du skulle prøve at spørge rundt i bankerne, for kutyme er meget bekendt, at man sender deres analyser frem til selskabet, inden de bliver sendt ud. På alle de almindelige NKT og Pandora og Danske Bank, jeg ved ikke, hvad ned igennem. Det er normalt, at man gør det meget bekendt. Du kan jo prøve at spørge. Ja, jeg har lige... Lars, han står og ryster på hovedet. Ja. Er det fordi, at det gør I ikke, Lars? Eller er det fordi, du ved det? Jeg kender ikke til den proces, der foregår omkring analyser, så det har jeg overhovedet ikke nogen holdning til. Mm. Men Lars, så lyder det så om, at I sådan, tænker, at I skal være gode ved samfundet, fordi der er nogen, der skal lave analyser. Hvad i verden er nu det for noget? Det ligner ikke dig, hr. Svendsen. Men pointen er jo, at altså, her laver vi jo analyser på en lidt anden måde, end vi gør, når jeg laver de der, vi laver dem i Berlinger, hvor vi taler om en stor en, når det har indkapital på 250 milliarder kroner. Ikke? Mm. At det er jo på en lidt anden måde, end når vi sidder og kigger på Virogate. Fordi det er jo sådan noget, hvor du er nødt til at faktisk grave dig langt ind i noget, som er ofte meget mærkeligt. Mm. Der er jo ikke nogen mennesker. Du kan jo spørge dig selv, hvor mange mennesker, der prøver på at sidde og bruge tid på at finde ud af, hvad er viral gates, og hvordan fungerer det, og hvad vil det være i forhold til alt muligt andet mærkeligt. Ikke? Det er jo sådan set det, man gør, så derfor er det en anden måde at se det på. Ikke? Jamen, jeg kan bare ikke se, at verden bliver beriget. Det kan du se, det skal du, det er gratis. Jeg kan ikke se, at verden bliver beriget af at få en analyse, som I er blevet betalt for at lave, Lav Svendsen, fordi at så kommer den jo positivt ud, det kan vi jo ligesom høre. Og der er også ting, der ender i skraldespanden, det kan jeg godt fortælle dig. Og pointen er den, at vi er jo sådan en lille virksomhed, ikke? Mm. Så når vi afleverer den her analyse, så er det firmaets ejendomsret. Det er ikke vores. Vi har ophavsretten, men det er ikke vores analyse. Hvis Confluence siger, den der analyse vil vi ikke have ud, fordi du er for sort, eller hvad, vi synes, det er forkert, hvad der står, og jeg ikke vil lave den om, jamen, så bliver den liggende i deres skuffe. Ja, my point, exactly. Af, så kan han tage med ud. Så kan man jo bare lade, altså så giver det jo ingen mening overhovedet at have de analyser, fordi de kommer kun ud, hvis det er positivt. Nå. Nej, det gør de faktisk ikke. Vi havde jo også en gang en, som vi, hvor vi hele tiden aldrig nåede at anbefale den til at købe. Det var jo ham her og Kimberian. Men hvis de havde stået igennem, og ikke var blevet stået på gælden, og at askeskyen fra Island ikke var taget livet af dem til sidst, så kunne det jo godt være, at den var blevet vendt til, at vi skulle have været ind og have den, ikke? Ja, Svendsen, jeg skal lige høre dig helt konkret. Har du ændret i analyser sådan, efter du har talt med selskabets ledelse? Ja, det vil jeg ikke udelukke, men okay. Jeg kan ikke huske det, men jeg er jo stadig ret. Ja. Jeg kan ikke udelukke det, men jeg kan ikke lige huske det. Nej. Så er der også et spørgsmål her fra Jens Bernburg, der har skrevet ind på 42 600 24 7. Han skriver, hvad er sandsynligheden for, at Lav han taler kritisk om en aktie i Millionærklubben, som lige har betalt ham for en analyse? Altså, det er ikke os, der har betalt for en analyse, men altså et selskab, som har betalt. Hvad er sandsynligheden for, at du vil forholde dig kritisk til en aktie der? Jamen, jeg er jo nødt til at forholde mig kritisk til det, og så kan det jo også godt være, at vi mister dem som kunde. Ja, det er, vilkårene. Fordi jeg sidder der jo ikke for at sidde og pæbe. Jeg er da for eksempel en af de største, at vi har selskaber. Det er jo den der Netcompany, som hvor jeg sidder og siger, at den er for dyr til min regnebog. Mm. Der skal du altså tro meget på fremtiden. Ja, hvis de vil betale nok for en analyse fra dig, Lars Svendsen, så kan det være, du mener noget andet. Nej, fordi vi har ikke reguleret priser på den måde. Mm. Overhovedet ikke, du. Okay. Du er en hård mutter i dag, hva'? Det er mandag, Lars Svendsen. Jeg mener, jeg har ren mel i posen. Men du bliver jo, altså problemet er for alle journalister, at det er negative nyheder, og hvis de kan vinkle noget den forkerte vej, og nu har han fået et dødningehoved til at stå på første side i stedet for på sidste side, så må det vel være tilfredsstillende. Lars Persson, havde en kommentar. Alle mennesker vil jo nogle gange have, alt skal stå på den første side, ellers så gider de ikke læse det. Men altså, hvis man også kigger ind over den kundeportefølje, der er, altså, hvor mange af de her selskaber har vi talt meget om? Altså, Sparekassen Sjælland, vi har ikke engang nævnt deres regnskab i dag, TCM Group, altså, og så videre, og så videre. Det er jo ikke nogen selskaber, vi slynger om os, hverken hver eller hver anden dag. Så altså, det skal man jo også tænke på, og jeg vil give lav ret, at nogle af de her selskaber, de vil gå i glemmebogen. Altså, så skal man jo bare... at der er en side, hvor at man kan lave analyser og til mindre selskaber. Det har jo været en snak, man har kørt mange gange før, også om man skulle gøre det. Det er jo de små selskaber, så løjet vunden skal de komme ud til de drukner, fordi at man vil hellere høre om Novo og Lundbeck, men man vil ikke høre så meget om de andre, vel? Lars Svendsen, vi glæder os til at tale mere om aktier og analyser med dig. Vi slipper dig her. Det gør vi. Det er dejligt. Tak for det. Okay, hej. Så vidt altså Lars Svendsen fra Aktieinfo, hvor han altså er aktieanalytiker. Lars Persson, lad os rette blikket mod de aktuelle markeder. Og så skal jeg lade mig lige se, der er nemlig væltet ind med nogle ret spændende spørgsmål. Vi har godt nok ikke så meget tid tilbage, men et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at vende med dig, herr Persson. Det kommer fra Thomas i Aalborg, og han skriver sådan her. Jeg er på ingen måde ekspert i aktieanalyse, men jeg forstår, at teknisk analyse kan give god pejling om, hvilken vej et indeks eller en enkelt aktie skal. Men pt. Er der enormt mange geopolitiske risiko. Min pointe og mit spørgsmål er, hvornår mindskes værdien af teknisk analyse grundet enormt mange geopolitiske risici? Lars Persson, er det sværere at være teknisk analytiker i disse tider, hvor der er store geopolitiske risici? Nej, altså fordi at du skal lukke larmen ud og kigge på grafen og når risikoen, altså risiciene for handelskrig, den er meget trukket op, den er faktisk nærmest i gang. Jamen så er det jo klart, at den rammer selskaberne, og det kommer ind i grafen, fordi nu vil vi give mindre for aktierne, fordi chancen for at de sælger noget i morgen er måske blevet en lille smule mindre, i hvert fald til kineserne, og kineserne skal sælge noget til amerikanerne, den er også blevet mindre. Så grafen afspejler jo hvad markedet og psykologien er. Så det bliver aldrig, altså det er altid i mine øjne fuldt validt at kigge på en graf. Hver dag er god til teknisk analyse. Lars Skovgaard, kigger I på teknisk analyse over i Danske Bank? Jamen, jeg vil sige, jeg kigger også på det, men vi er fundamentalanalytikere. Man kan sige, det er sværere at være fundamentalanalytiker, når der alt det støj derude. Teknisk analyse, det lyver ikke. Det kan godt være, at man den giver køb den ene dag, og så ryger det under den her støtte. Og så skal du sælge, og så kan folk sige, det virker ikke. Jo, det virker, hvis du solgte. Ja. Så det er sådan lidt, vi er fundamentalanalytikere, men vi holder et øje med sådan nogle som Lars går rundt og holder øje med også måske til timing eller sådan noget, men vi er fundamentalanalytikere. resultatanalytiker og kigger på de brede linjer. Og det er måske også, fordi at teknisk analyse er jo ret beset af en analyse af historien. Det er jo det, der ligesom allerede er foregået. Der var også nogen, der rent faktisk foreslog en dag på vores mail. Hvorfor kalder I det ikke for historisk analyse frem for teknisk analyse? Ja, det kunne man jo sådan set. Men det er fundamental analysen også. Du sidder med nogle regnskaber og kigger og laver nogle analyser, og så fremdiskonterer du verden. Altså, det er jo også en sjov måde, fordi vi ved jo alle sammen, at verden i morgen og bare om 50 dage er anderledes, end hvad den var for i dag, for eksempel. Så det er jo også en sjov analyse, vi sidder og laver. Så det er jo sjove analyser, men vi må bruge de værktøjer, vi har, og derfor så kører man jo i nogle forskellige trendkanaler og finder nogle støtteniveauer med teknisk analyse. Man skal finde ud af, hvad for en investortype man er, og så skal man være tro over for sin investeringsdisciplin. Ingen ved, hvad verden i morgen bringer, om det jeg i hvert fald kan love, den bringer, det er en ny omgang af Millionærklubben. Vi er selvfølgelig tilbage igen her i studiet. Det bliver med Lars Svendsen i morgen. Han er klar her i studiet til at debattere meget mere aktier og finans allerede kl. 9:05. Nu er det blevet tid til nyheder.